Intermarché. Jak śliwka, kilogram w hit cenie 5,99, a we wtorek karkówka, kilogram 18,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 22 października, już 11. Serwis Romuald Wójcik. ABW wraca do sprawy sprowadzenia do Polski milionów bezużytecznych maseczek w czasie pandemii. Policja apeluje o pomoc do świadków karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Greenpeace składa skargę na Polskę do Komisji Europejskiej. Chodzi o katastrofę w Odrze 2 lata temu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podjęła czynności w sprawie sprowadzenia przez KGHM i LOTOS bezużytecznych maseczek w czasie pandemii. Badane jest m.in. zaangażowanie oficerów Agencji Wywiadu. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ma nadzieję, że śledczy dokładnie przyjrzą się wątkowi udziału służb w tym procederze. Mogę sobie wyobrazić, że osoby, które były w instytucji państwa, które powinny pilnować naszych interesów i publicznych pieniędzy, mogły być zaangażowane w operacje wyprowadzania pieniędzy razem z tymi, którzy zamawiali maseczki czy respiratory. Według ustaleń Onetu, powołana przez byłych i obecnych agentów spółka sprowadziła w 2020 roku na zlecenie rządu prawie 11 milionów maseczek. Ponad 9 milionów z nich okazało się nie spełniać żadnych norm. Policja apeluje o pomoc do świadków karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Funkcjonariusze chcą ustalić więcej szczegółów wypadku, w którym zginęły 4 osoby. Zwracają się z prośbą o kontakt do kierowców posiadających kamery samochodowe, którzy w piątek 18 października między godziną 23 a 23.20 jechali trasą, na której doszło do tragicznego karambolu. Policjanci liczą, że na nagraniach z kamer samochodowych został zarejestrowany szczegół, który może pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Dziś z kolei kolejne czynności zaplanowała prokuratura. Ciężarówkę, która staranowała samochody na południowej obwodnicy Gdańska, ma zbadać biegły z zakresu mechanoskopii. Wiadomo już natomiast, że tir z naczepą nie był przeciążony. Wczoraj cały zestaw został zważony w 5 punktach pomiarowych. Zgodnie z niedzielną decyzją sądu kierowca ciężarówki jest na wolności, ma dozór policyjny. Śledczy zapowiedzieli, że po analizie pisemnego uzasadnienia odmowy tymczasowego aresztowania rozważą złożenie odwołania od tej decyzji. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. Ekolodzy z Greenpeace Polska złożyli skargę na Polskę do Komisji Europejskiej. Sprawa dotyczy katastrofy w Odrze 2 lata temu. Przyczyniły się do tego działania władz, mówi rzeczniczka organizacji Katarzyna Bilewska. Od ponad 2 lat wiemy już, że do katastrofy w Odrze przyczyniły się zasolone ścieki, które wlewane są do rzek ze śląskich kopalń. Władze, pomimo tej wiedzy i możliwości, jakimi dysponują instytucje państwowe, nic w tej sprawie nie zrobiły. Na pewno nic, co doprowadziłoby do zmniejszenia ilości soli, która trafia do polskich rzek. Z monitoringu instytucji państwowych, m.in. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wynika, że w złym stanie jest obecnie 99% polskich rzek. Stąd decyzja o złożeniu skargi do Komisji Europejskiej. Uważam, że to jest jedyny sposób na to, żeby rzeczywiście polskie władze przyjrzały się realizacji zapisów dyrektywy wodnej. Złamanie unijnego prawa poprzez przyznanie grupie śląskich kopalń pozwolenie na zrzut wód dołowych do rzek z naruszeniem przepisów ramowej dyrektywy wodnej. Taki zarzut został wysłany w skardze do Komisji Europejskiej. Choć oficjalna data wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych to 5 listopada, miliony mieszkańców tego kraju już oddało swoje głosy. Większość stanów umożliwia udział w wyborach w ramach tak zwanego wczesnego głosowania, osobiście albo pocztą. Według danych Uniwersytetu Florydy ponad 15 milionów Amerykanów wzięło już udział w wyborach prezydenckich. Z tej liczby 5 milionów głosów oddano w 7 stanach, które przesądzą o tym, kto zostanie kolejnym prezydentem USA. W stanach, w których wyborcy rejestrują się według przynależności partyjnej, około 47% głosów zostało oddanych przez demokratów, a 33% przez republikanów. Choć demokraci mają wyraźną przewagę we wczesnym głosowaniu, jest ona mniejsza niż przed 4 laty. Praktyka wczesnego głosowania jest stosowana od dawna w USA. W większości stanów Amerykanie mogą głosować przez kilka tygodni. Różnica polega na tym, że lokali wyborczych jest w tym okresie mniej niż w dniu wyborów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W najbliższą sobotę na dłoniach Stadionu Narodowego odbędzie się koncert Nadzieja Razem dla Was. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom powodzi. Koncert jest kontynuacją kampanii hashtag Razem dla Was, której przypieczętowaniem była nowa interpretacja piosenki Moja i Twoja Nadzieja. Wystąpią czołowi artyści gości polskiej sceny, m.in. Lambery, Bowska, Katarzyna Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Skawiński, Małgorzata Ostrowska oraz zespoły Ira, Sztywny Pal Azji, Red Lips i Kobra Nocka. Naszym celem jest przypomnieć, że po zakończeniu akcji ratunkowych zaczyna się prawdziwa walka o przyszłość. Nadzieja Razem dla Was to apel, by nie zapominać o tych, którzy miesiącami będą odbudowywać swoje życie, powiedział Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia. Pomóc można poprzez wysłanie SMS o treści Nadzieja pod numer 73 365 albo wpłaty na konto Fundacji TVP. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i północy sporo chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze pogodnie, nad morzem i na południu porywisty wiatr. W Augustowie 15 stopni, w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie 17, w Krakowie i Gdańsku 18, w Poznaniu 19, we Wrocławiu 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na ostatnią już godzinę audycji. Dobrego dnia. To była PJ Harvey. Wierzyć się nie chce, ale ona całkiem niedawno skończyła już 55 lat, ale ciągle w znakomitej formie. To był kapitalny utwór, teraz będzie moim zdaniem jeszcze lepszy. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Cały świat przestanie istnieć.

recouille, suis toi la couille. Siedemnaście minut po godzinie 11:00 pani Agata napisała do nas, uwielbiam ten kawałek, ale w odniesieniu do Pablo Pavo, Rosie Murphy też w porządku. Co do tego chyba mamy zgodność. Teraz zanurzamy się ponownie w świat kultury wysokiej. W czwartek poznamy laureatów konkursu 19 Festiwalu Filmów Jednominutowych. Jak zawsze najważniejszym punktem programu dwudniowego 19 filmu Festiwalu tych filmów organizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku będzie rozstrzygnięcie konkursu dla aspirujących filmowców specjalizujących się w krótkich formach audiowizualnych. Więcej o tegorocznej edycji opowie Agnieszka Opszańska. Terra Cultura. Co można zawrzeć w jednominutowym przekazie? Perspektywy radia bardzo dużo. A filmu? O tym przekonamy się w Gdańsku. Już jutro w Nadbałtyckim Centrum Kultury i w jego dwóch oddziałach, czyli w Ratuszu Staromiejskim i Centrum Świętego Jana, startuje Festiwal Filmów Jednominutowych. I to jest już 19. edycja tego wydarzenia. A my ruszamy do Gdańska. Wydaje mi się, że sztuka filmowa zatacza koło, bo pierwsze filmy z przełomu XIX i XX wieku to były właśnie filmy niespełna minutowe, a zważywszy na to, jak teraz wyglądają social media, jak żyjemy w takiej kulturze szybkich komunikatów, rolek, relacji krótkich, więc ta formuła filmu jednominutowego, ona jest moim zdaniem bardzo współczesna, cały czas świeża. Mówi Bartosz Filip, kurator festiwalu. I przy okazji też muszę powiedzieć, że ja widzę taki film jednominutowy jak krople wody, w której się odbijają bardzo różne tematy, podejście do sztuki filmowej. Dlaczego krople wody? Bo jest to taka malutka cząstka, która też opisuje bardzo często całość, ale jednocześnie to jest taka cząstka, która ma nieostre granice, bo jest dosyć rozciągliwa, zmienia stan skupienia i może pomieścić w sobie wiele światów naraz, więc tak widzę nasz festiwal filmów jednominutowych i także formułę tego krótkiego filmu. A co jest najważniejsze przy tworzeniu tak krótkiej formy? Mi się wydaje, że właśnie pomysł, idea przewodnia, bo jest to dosyć zamknięta formuła, jednocześnie, jak już mówiłem, otwarta, bo bardzo często oglądając te filmy, które są do nas zgłaszane, widzę, jak różnie można tę kapsułkę jednej minuty odczuwać i jak różnie ją rozciągać, tak bym to opisał, a jednocześnie podobno kiedyś Winston Churchill takie słowa powiedział, że jeśli mam przemawiać 45 minut, to mogę zrobić to z marszu wchodząc do pomieszczenia, ale jeśli mam przemawiać kilka minut, to potrzebuję 3 dni, żeby się przygotować. Oczywiście można poddawać pod wątpliwość niektóre decyzje polityczne, które podejmował Winston Churchill, ale mówcą był wyśmienitym. A jak radzą sobie filmowcy, to sprawdzimy od jutra w Gdańsku. Na festiwalu pojawią się jednominutówki pogrupowane w trzech kategoriach. Fabuła, forma i mini dokument. I teraz na przykład jeśli chodzi o te kategorie fabuła, to bardzo często zdarzają się takie, bym powiedział, adaptacje w duchu pastiszowym popularnych gatunków filmowych, czy to filmów kryminalnych, czy horrorów, zawsze w naszym przypadku przetykanych humorem. W kategorii forma, no to mamy takie filmy, z których państwo nie zrekonstruujecie tak naprawdę ich fabuły, ale one są takim rodzajem medium do eksperymentowania, czy to z grafiką komputerową, czy to z takim podejściem właśnie awangardowym do sztuki filmowej. I wreszcie mini dokument to jest taka kategoria, w której skupiają się historie najczęściej na przykład osób starszych, czy osób bardzo młodych, historie prawdziwe, historie dosyć poruszające o aktualnym takim przesłaniu, jeśli chodzi o tematy społeczne, czy wręcz polityczne. Więc zarówno filmy lekkie i przyjemne, ale także zaangażowane, poważne. I jak mówię, w selekcji finałowej mamy 42 tytuły w tym roku i na pewno będzie to bardzo intensywny pokaz. Więc jak już państwo słyszycie, bardzo różnorodne smaki, bardzo różnorodne nastroje i taki kalejdoskop całej złożoności naszego świata i wszystkich możliwych odcieni tego świata. A to wszystko podczas 19. edycji Festiwalu Filmów Jednominutowych, na który zapraszam do Gdańska już w najbliższą środę i w czwartek. Opszana, czyli Agnieszka Opszańska ze swoim cyklem Terra Cultura pojawi się na naszej antenie jutro, mniej więcej kwadrans po 11.

Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Jak pozbyć się ubieżu? Wystarczą dwa kroki. Po pierwsze, kupić w aptece sprawdzony lek Zoxynmed w postaci szamponu. Po drugie, zastosować Zoxynmed, by zwalczył drożdżaki powodujące łupież. Stosując szampon Zoxynmed, możesz zapomnieć o łupieżu. Miła niespodzianka. Za Zoxynmed zapłacisz mniej, niż byś się spodziewał. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne, ale ja chcę więcej. Muszę mieć energię na maksa. Więcej. Chcę być odporny na wszystko. Więcej. Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej. Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Mate pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. 27,5 minuty zostało do godziny 12. Kto chce żyć długo w dobrym zdrowiu? Ręka w górę. No co dziewczyny? Ręce do góry, no. Kierunek. Długowieczność. Zapraszam na lapidarne kompendium wiedzy od profesora kardiologa Marka Postuły, jak uniknąć jesiennych infekcji. Wchodzimy mocno w ich czas. Co czuć w zespole trójki? Zawsze wszystkim zalecam, żeby pamiętać o tym, żeby się wysypiać. Bo to po pierwsze. To jest taka podstawa, te 7-8 godzin snu codziennie, snu oczywiście nieprzerwanego, takiego snu, który jest dobrej jakości, czyli w ciemnym pokoju, zaciemnionym, bez oczywiście telefonu przy łóżku, bez oglądania telewizora przed snem. To jest właśnie dbanie o higienę snu i taki sen powinien być zalecany u każdej osoby, a na pewno jest to najlepszy sposób, żeby nie chorować. To jest absolutny filar numer jeden. Numer dwa? Numer dwa, no to oczywiście aktywność fizyczna. To jest jednak no taki najlepszy lek, jeśli chodzi o budowanie aktywności naszego układu immunologicznego, czyli jego funkcji, poprawa jego funkcji. My wiemy, że dzięki temu limfocyty są zdecydowanie bardziej aktywne, co oczywiście w tych sytuacjach ekspozycji na jakąkolwiek infekcję jest nieodzowne, żeby ta infekcja nam się nie rozwinęła. Trzeci filar to zakładam, że dieta i od razu może skróćmy ten opis do kiszonek. Pan jest na tak? No oczywiście kiszonki to jest podstawa, czyli dbanie o jakość mikrobioty, co przekłada się również na układ odpornościowy, jest jak najbardziej dobrym zaleceniem, a kiszonki to przede wszystkim źródło wielu witamin, w tym witaminy C, która w formie, w postaci naturalnej, nie w postaci tabletek, jest najskuteczniejszą metodą poprawy funkcji układu odpornościowego. A propos mikrobioty, rozumiem, że po tych kiszonkach raczej nie pijemy kefiru. No, taka mieszanka może być zdecydowanie zabójcza lub wręcz spowodować, że ten efekt prozdrowotny zostanie szybko zniweczony. Na zakończenie słyszałem nieraz od pana, że jeżeli już czujemy, że infekcja zaczyna nas rozkładać, to nie pozostaje nam nic innego, jak położyć się do łóżka. Walczyć nie ma sensu. No na pewno nie ma sensu iść do pracy. No, najważniejsze jest przede wszystkim, żeby odpoczywać. Odpoczynek, nawadnianie to są dwie takie najprostsze metody. Ale zanim w ogóle dojdzie do rozwoju infekcji, to myślę, że takim najważniejszym sposobem to są jednak szczepienia, o czym każdy powinien pamiętać. Szczególnie osoby osoby w wieku podeszłym. Mamy kalendarz szczepień, mamy zalecane szczepienia dla osób w wieku podeszłym, czyli w wieku 65+. To jest populacja pacjentów, która szczególnie powinna dbać o to, żeby no nie tylko stosować te zalecenia, o których wspominaliśmy, ale żeby co roku korzystać ze szczepionek, które są bezpieczne przede wszystkim. A pan się szczepi, profesorze? Ja się szczepię co roku. Jak profesor się szczepi, to państwu też to podpowiadamy, żeby to zrobić. Ja zaraz gnam na szczepienie. Przypominamy, że te szczepienia powinny odbywać się, gdy jesteśmy zdrowi, podczas nawet drobnej infekcji. Nie warto ich wykonywać, ale profesora warto słuchać. Więcej podpowiedzi, jak żyć długo w dobrym zdrowiu od profesora Postuły. Już za tydzień około 11:30. Zosia Jakubowska mówi, że Zosia Sylwin, jak nie będziemy reklamować koncertu Ani Szlagowskiej, to urwie nam głowę. Zosia jest tak cudowna, że mogłabym ją urywać, więc zastanawiam się, czy reklamować ten koncert, czy nie. Ale zareklamujemy. Ania Szlagowska, najbliższa niedziela, godzina 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas w Trójce przy Myśliwieckiej. 3/5/7, numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czeka na chętnych na koncert Ani Szlagowskiej. Kto żyw na te wydarzenie? Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy. się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty, ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli. Siedemnaście minut zostało do godziny 12:00, to dobry moment, żeby posłuchać prozy w Trójce. Jak ja lubię słuchać Pablo Pavo. To podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w Trójce. Sierpień. Czyta autor. Paweł Sołtys. Czyli Pablo Pavo. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Fragment szósty. Obudziłem się ze słowem mama na ustach, pierwszym słowem człowieka. Zwykle w snach zmarli funkcjonują, jakby nic się nie stało, jakby wciąż żyli. Śniący albo myślą podobnie, albo wiedzą, wyczuwają, że coś jest nie tak. W moim śnie matka wróciła. Była martwa, ale tajemnym, eurydycznym szlakiem przyszła znowu. Obaj byliśmy tym skrępowani. Nad radością z powrotu wisiało coś, co wiązało nam języki i uczucia. Rozmawialiśmy niezgrabnie i bałem się, że poprosi, żebym jej przeczytał swoją pisaninę, w której przecież rozpaczam po stracie. Bałem się, że to ją zaboli, że czar od tego pryśnie. We śnie była dużo młodsza niż wtedy, gdy umarła, a ja po przebudzeniu poczułem się dużo starszy niż w istocie jestem, jakbym już przeżył swoje życie do końca i teraz zostało mi ledwie kilka zapasowych dni. Stałem nad umywalką i myłem twarz w zimnej wodzie, podejrzewając, że odprawiam jakiś rytuał. Ubrałem się i wyszedłem. Idąc, przywoływałem z pamięci okruchy starych snów, w których pojawiali się nieżyjący dziadek Witek, babcia Albina, prababcia Regina i konstruowałem koślawy świat, w którym ciągle istnieją. To wszystko się oczywiście rozpadało, nie miało prawa się utrzymać. Zorientowałem się, że siłą próbuję wydobyć ze snu to, co we śnie powinno pozostać. Orient, krzyczeliśmy do siebie w dzieciństwie. gdy graliśmy w piłkę albo rzucaliśmy się śnieżkami, nie wiedząc, że krzyczymy wschód, że to orientowanie się wzięło się z sytuowania świątyni, tak by ołtarz wskazywał wschód, skąd miał ponownie nadejść Chrystus, że kopiąc Biedronkę stajemy w linii z Orygenesem, Tertulianem i Augustynem, a może nawet z innymi, z budowniczymi egipskich, etruskich i hinduskich miejsc kultu, że w pogoni za piłką, rzucając cień w letnim słońcu, odmierzamy tak zwane godziny nierówne. I to by się przecież zgadzało, bo godzina gry w piłkę nijak nie była równa godzinie nauki czy szkolnego apelu. Rozśmieszyła mnie ta myśl, zaśmiałem się w głos, jak wariat, aż przechodnie odwrócili za mną spojrzenia. Na rogu obrońców i francuskiej kończył się jakiś remont. Robotnicy zbierali się do wyjazdu. Na chodniku obok bramy zauważyłem dwie duże, rudobrązowe śruby. Leżały jedna na drugiej, stykając się sześciokątnymi głowami jak kochankowie. Zaczyna się od mignięć, jak pierwszy objaw choroby. Mignęło mi na wystawie nazwisko. Szedłem następnego wieczoru na spotkanie autorskie kolegi. Dość szybko, bo byłem spóźniony. Do zmierzchu brakowało może godziny. Co zadziałało? Zwyczaj zerkania na witryny księgarni i coś, co ze strachu przed ciemniejszym słowem nazywamy przypadkiem. Litery przy takim marszu i szybko rzucanych spojrzeniach zazwyczaj skaczą, próbują wyrwać się z okładek w świat. Nic prawie nie znaczą i wracają do swoich początków, do linii, zaokrągleń, kreskowych styków. Te ułożyły się w równym rządku, jak pod trzask migawki. Podwójne nazwisko u dołu albumu. Stalony Dobrzański. Łatwe do powtarzania w dzieciństwie. Pierwszy człon jak ten słynny aktor, drugi jakby dobro połączyć z puszczą. I otworzyła się zapadka w pamięci. To przypomina znalezienie ukrytych drzwi do pokoju, o którym jeszcze przed chwilą nie miało się pojęcia. W domu, który znasz od lat, jak w niepokojącym śnie. Zdjęcie stało na biurku w pokoju dziadka. Brałem je często i przyglądałem się każdej osobie. Dopisywałem im w głowie dialogi, może nawet życiorysy, klecąc je z rozmów dorosłych przy stole, z książek i filmów. Choć w tamtej ramce wszyscy stali oczywiście nieruchomo, patrząc w obiektyw z zamkniętymi ustami. Z lewej wysoki, gładko ogolony mężczyzna z prostymi włosami zaczesanymi zamaszyście na bok i dużym krzyżem na piersi. Obok niższy, z krótkim zarostem w okularach. Z całej czwórki najbliższy uśmiechu. Dalej kolejny z brodą proroka i takim samym spojrzeniem za szkłami wciśniętymi w rogowe oprawki. Te oprawki schodziły mu się z kosami na nosie równolegle do zmarszczonych brwi. Jedne podkreślały drugie. I na końcu po prawej kobieta w binoklach, staromodnej fryzurze i sukience w kwiaty. Całość była rzecz jasna czarno-biała. Na policzku kobiety i szyi proroka widać było przetarcia, a przez środek zdjęcia szła blada linia, jakby ktoś je kiedyś złożył i nosił w kieszeni albo w portfelu. Przyglądałem mu się niezliczoną ilość razy. Dzieci w latach 80. miały czas. W telewizji były dwa programy i to rzadko interesujące. Nie było komputerów, telefonów komórkowych ani konsol do gier. A ileż można czytać? Więc częściej niż dziś skłonny byłbym w to uwierzyć, spędzałem czas z myślami i przedmiotami pozornie najzwyklejszymi. Gdy leżałem u dziadka na łóżku, przed oczami miałem bok wysokiej białej szafy. Farba z tej strony była popękana i w kilku miejscach wybrzuszona. Rzeki, ścieżki, kratery, wszystko tam było. By móc opływać nieznane lądy, by prowadzić pułk dragonów na małych zwinnych koniach, by zasadzać się z czambulikiem Tatarów na Karola Gustawa. U siebie w domu miałem z kolei polakierowane sęki jeszcze przedwojennej szafy. Były tam trzy twarze, jeśli się chciało. Mogły rozmawiać, karcąco spoglądać, gdy zrobiłem coś złego, pocieszać w nieszczęściu. Tak było i z tym zdjęciem. Dziadku, kto tu jest? Pytałeś 100 razy, powiedz jeszcze raz. To jest ksiądz Jerzy Klinger, pan Nowosielski, pan Stalony Dobrzański i twoja prababcia Nina. A gdzie oni stoją? W mieszkaniu, to jest albo w Gliwicach, albo w Poznaniu, albo w Warszawie. Nie w Kijowie? Nie, w Kijowie byliby młodsi. Paweł Sołtys czyta fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pawo. Zapraszamy wraz z wydawnictwem Czarne. I polecamy. Pablo Pawo, czyli Paweł Sołtys, to jest ktoś. Usłyszymy go znów w trójkowej prozie jutro mniej więcej kwadrans przed godziną 12. Za jej przygotowanie odpowiada Barbara Marcinik oraz Wojciech Dorosz. A ja już dziękuję Państwu za 3 ostatnie godziny. Dziękuję też moim wspaniałym dziewczynom, z którymi miałem okazję pracować, Agnieszce Łukasiewicz i Gosi Jakubowskiej. Dziękuję dziewczyny. Po 12 Tomasz Żonda i audycja Tu Myśliwiecka 357. Tomek, już widzę go na widnokręgu, za szybą jest, czyli audycja się odbędzie. Self-chosen.